Labrīt! Es esmu Mārcis, jūsu brālis Jēzu Kristu no Rīgas draudzes, un Jūrmalas. Mēs tur, šur, tur, tad, tur, tad, tur braucam. Prieks jūs visu redzēt. Tad aizlūksim pirms dievkalpojumu. Mīļais debes tēvs, paldies tev par šo dienu, paldies par šo rītu. Paldies par ikvienu katru no mums, mīļais kungs. Paldies, ka mums ir vieta, kur nāk kopā tevi pielūgt, tevi slavēt un tap tevis atjaunotiem un piepildietiem, mīļais kungs, debes tēvs. Mēs lūdzamies, kungs, ka tu nostat mūsu sirds pareizā stāvoklī, paņem prom no mūsu prātiem un sirdiem mūsu ikdienas rūpes un raizes un visas lietas, kas mūs novērš prom no tevis, mīļais kungs. Mēs lūdzamies, svētais gars, ka tu mūsu vadi slavēšanā, kungs, ka vārdi plūst no mūsu sirdīm patiesi, mīļais kungs, nevis samākslot. Varnais debes tēvs, paldies par iespēju pazīt tevi. Paldies, ka tu esi mūs atradis, paldies, ka tu esi mūs šeit atvedis, paldies, ka tu mūs ikvienu katru veido, paldies, ka katra diena ir īpaša diena, aizvien brīnišķīgāk nekā iepriekšējās, mīļais kungs. Paldies tev, debes tēvs, mēs gaidām, ka tu mūs runās uz mums ikvienu katru personīgu, varnais dievs, kaut ko īpašu, kaut ko jaunu atklās. Mēs lūdzamies svētīt to, kas šodien runās tavu vārdu, varnais dievs. Mēs lūdzamies, ka tas esi tu, svētais gars, kas runās spēkā, varnais dievs, nevis tas cilvēks. Paldies tev, mīļais kungs, mēs tev slavējam, mēs tev godinām. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Vēlos dzīvi savu kungs, pie kājām tev likt, mīlestības upuri, tev kungs upurē. Ņem kungs visu mani tu, bez atlikumā, pieņem sirdi salaustu, pieņem mani kungs. Vēlos dzīvi savu kungs, pie kājām tev līd, mīlestības upurē, tev kungs upurē. Ņem kungs visu mani tu, bez atlikumā, pieņem sirdi savaustu, pieņem mani kungs. Jēzu, ko varu dot, ko varu dot, draugam vislabākam, kungam mīlošam. Labai, ko varu teikt, dziesmās izdziedāt, lai es izteiktu, kungs, tavu mīlestību, vārdos izteicams nav, ko sirds manā jūt, savu pateicību es tevā. Katru abas vilcienu tevā dodu, mani mīlot glābētu, krustā nomirīt. Manu grēka smagumu tu izdzēsi, debes vārdu satvērī. Godā aicini, Jēzu, ko varu dot, ko varu dot, draugam vislabākam, kungam mīlošam, labai, ko varu teikt, dziesmās izdziedāt, lai es izteiktu, kungs, tavu mīlestību. Vārdos izteicams nav, ko sirds manā jūt. Savu pateicību es tev atnesu. salaustu, pieņem mani, kungs. Jā, dabas tās mēs tiešām atnākam, kungs, kāda mēs esam tavā priekšā tās. Mēs lūdzam, lai tu, kungs, pieņem mūs, kungs. Un, Dievs, ka tiešām katrs, kas nāk pie tevis tās, tu nevienu neatrājot. Dievs, mēs slavējam tev, pasakamies par to, kungs. Kungs, paldies, ka tu nepielīdzini tās visu netaisnību, arī kungs, kas ir bijusi. Kungs, jo mēs to nožēlējam, tās, mēs to nožēlējam. Un mēs pieņemam tavu žēlstību, kungs. Savu dziesmu pārīmā dziedītājs, debes skaistais noslēpums, mīlestībā sūtīts mums, ir sirdī ierakstītā man, tavā dziesmā. Ir sirdī ierakstītā man, tavā dziesmā tās. Ir sirdī ierakstītā man, tavā dziesmā Наш Бог живой, наш Бог. живой, наш Бог живой, наш Бог живой, наш Бог живой, наш Бог живой. И не важно, сколько было слез вчера, мы не забудем никогда. Наш Бог живой. И не важно, сколько было слез вчера, мы не забудем никогда. Наш Бог живой. Наш Бог живой. Наш Бог живой. Наш Бог живой, наш Бог живой, наш Бог живой, наш Бог живой, наш Бог живой, наш Бог живой, наш Бог живой. Просыпайся, солнце встало над землей, затрепетало над страной. Наш Бог живой. Просыпайся, солнце встало над землей, затрепетало над страной. Наш Бог живой. И не важно. И не важно, сколько было слез вчера, мы не забудем никогда. Наш Бог живой. И не важно, сколько было слез вчера, мы не забудем никогда. Наш Бог живой. Наш Бог живой. Наш Бог живой. Наш Бог живой, наш Бог живой, наш Бог живой, наш Бог живой, наш Бог живой, наш Бог живой, наш Бог живой. Tās, tiešām, kungs, ka tu esi dzīvs tās, ka tu esi dzīvs tās, ka tu esi mūsu vidū tās. Mēs tev paskamies, kungs. Paldies, ka mēs esam varējuši, kungs, nākt šeit. Ka mēs esam varējuši tās slavēt tev, godināt tavu vārdu tās. Mēs lūdzamies, lai tu pagodinies arī šajā dienā, arī šajā dievkalpojumā, kungs. Ka mūsu sirds ir gatavs tās saņemt no tevis, dzirdēt no tevis, kungs, un paklausīt tev tās. Jēzus Kristus vārdā mēs tev paskamies tās. Amen.